राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 20 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो एक बात बताओ है परमात्मा की प्राप्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए। निराश कभी नहीं, निराश नहीं होना कभी, कहीं मेरे को तो होगी नहीं, ऐसे निराश कभी नहीं होना चाहिए। क्यों तो ये सच्ची चीज है, निराश हो तो असच्ची चीज हो जाओ, असच्ची से निराश हो जाओ बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। पर सच्ची बात से निराश कभी होना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। कितने खराब आचरण हुए, कोई खराब प्रत्या हुए, सब भी हुए तो निराश नहीं होना, ऐसे निराश कभी नहीं होना। नहीं याद रखने की बात, कभी निराश नहीं होना, इसे कभी निराश नहीं होना। और संसार से निराश ही होना चाहिए, ऐसी आशा ही होती है। आशा ही परम दुखम, निराशम परम सुखम, आशा ही परमम दुखम और निराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्धि कांताशाम सुखम सुस्वाव तंगला। आशा ही परमम दुखम है और परमात्मा से निराश होना ही नहीं चाहिए। परमात्मा के आप पुत्र प्यारे, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम उपजाए, सब प्रिय है मेरे को प्यारे है, आप प्यारे हो सब सब सब मम प्रिय सब उपजाए। इसे भगवान से कभी निराश नहीं होना, कभी निराश नहीं होना, कभी कभी कभी कभी कभी याद रखो ये बात, कभी निराश नहीं होना। ऐसा पूर्ति नहीं हुई, भगवान ना प्रेम नहीं हुआ, भगवान ना बोध नहीं हुआ, ठीक है निराश नहीं होना, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ये तो अवश्य होने वाला है। अरे मनुष्य शरीर ही भगवान ने इसलिए दिया है परमात्मा के प्राप्ति के लिए, बोध के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए शरीर मिला है। और संतोष निराश हो तो क्या करो मेरे, और क्या करोगे बताओ, और क्या करोगे आप? मनुष्य क्या करोगे, विषय में सुख, विषय में कीट पतंग का ही होता है, कुत्तों का गदों का ही होता है, उसने तो मनुष्य है, मनुष्य शरीर मिला है, निराश नहीं होना, निराश नहीं होना। भूल अपने नीचे भूल निकाल दो, भूल दिख दिख निकाल, भूल दिख निकाल दो, भूल दिख निकाल दो, भूल दिखेगी, भूल निकालोगे तो भूल दिखेगी, नहीं निकालोगे तो दिखेगी नहीं। साल साल सीधी सीधी भूल बता दो, भूल दिखना उपाय है ये, भूल निकाल, भूल पता लग रही निकाल दो तो भूल दिखेगी एकदम, ये एकदम सिद्धांत है। इस वास्ते भूल निकाल दो और निराश कभी मत हो, कभी कोई भी निराश नहीं होना, कभी भी निराश नहीं होना। ये तो पूर्ति होने वाली ही चीज है, अवश्य में पूर्ति होने वाली है, जिसमें आप लोग सत्संग में लगे हो उसे निराश की बात है ही नहीं। और हम इकट्ठे क्यों हुए, खर्चा लगाया है, घर का काम छोड़ा है, तो और क्या लगना है, कभी निराश नहीं होना, कभी कभी कभी कभी निराश नहीं होना। यह तो पूर्ति होने वाली है अवश्य, इस वास्ते निराश नहीं होना। भगवान की कृपा है, भगवान की अलौकिक कृपा, विलक्षण कृपा है, विचित्र कृपा है। हम भगवान के हैं, ये बात रखो याद, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये पंचामृत बहुत बढ़िया चीज है। भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, ये पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। ईश्वरांश जीव विनाशी के चिन्ह, सब जीव मात्र जीव, दुराचारी कीट पतंग पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर सब भगवान का अंश, सब भगवान, भगवान का अंश, भगवान का अंश नहीं है, स्वरूप है, भगवत स्वरूप ही है, सभी है तो भगवत स्वरूप ही। काम क्रोध आगंतुक दोष आया, आगंतुक आगंतुक स्वरूप से सब निर्दोष है, सब निर्दोष, आगंतुक भी हो जाए आगंतुक, आगंतुक चिपके हुए दोष है, दोष है, दोष है नहीं, भूल में नहीं है दोष, दोष है ही नहीं बिल्कुल। अगर होता तो मिटता नहीं, अगर होता तो मिटता नहीं, ना भाव विद्य दे सता सत वस्तु का भाव होता नहीं, सत वस्तु का भाव क्यों होता। इस वास्ते निर्दोषता आपसे जा नहीं सकती, कितना ही दोष आ जाए, कसाई से कसाई हो वो अपने स्त्री को नहीं मारेगा, माँ को नहीं मारेगा, बाप को नहीं मारेगा, भाई को नहीं मारेगा, मित्र को नहीं मारेगा, बड़ा कसाई है सब। ये नहीं माना रहेगा ही, जितने अवगुण है उस अवगुण के विचित्र जो गुण है वो गुण रहेगा, रहेगा ही रहेगा ही, वो है, है वो है। इस बात से निराश कभी नहीं होना, निराश कभी नहीं होना, कैसे ही हम कैसे ही निराश नहीं होना। आशा जोरदार लगाओ तो फट पूरी हो जाएगी, आशा की कमी के कारण से देरी लग रही है। अगर प्रेम की इच्छा हो जाए तब तो ज्ञान की इच्छा हो जाए, मोक्ष प्राप्त की इच्छा हो जाए, देरी लगती, वह इच्छा कमजोर रहती है, इस बार संसार की आशा बढ़ लगती है। वह जितनी कमजोर रहती है उतना ही संसार की आशा का बल रहता है। वह सफल हो जाएगी तो ये मिट जाएगी, क्योंकि ये मिटने वाली है, ये रहने वाली नहीं है, असत है, असत असत वस्तु, असत असत वस्तु की आशा पर सफल करने हुई वस्तु ही मूल में असत है तो उसकी आशा सफल कैसे होगी। वही है वह तो मिटेगी, अवश्य मिटेगी, बर्फ लग जाए वह मिटेगी, वह तो मिटेगी। भगवान की आशा पूरी होगी, मिटेगी नहीं कभी, भगवान की आशा मिटती नहीं, ज्यादा निराशा होने से दब जाती, दब जाती, मिटती नहीं, मिटती नहीं कभी, मिटती नहीं, मिटती नहीं कभी, नहीं मिटती, दब जाती है। पर सत्संगों में निवृत्ति नहीं है, सत्संगों में भगवान की आशा दबती नहीं है। तब ये देखो ये बात है मार्मिक, भगवत संबंधी कीर्तन करने से, सत्संग सुनने से, कथा सुनने से कभी मन द्रवित हुआ है, कभी कभी कभी एक बार कभी, तो उसके भीतर लगी चटक वो छोड़ नहीं सकती, सत्संग को छोड़ सकता नहीं। वो कई दिन छोड़ दे भूल जाए तो फिर जागृत हो गई, वो नित्य है, नित्य है, वो जागृत हो गई, होगी भी नहीं है, ऐसी बात है। भगवान की कृपा है, कभी हो कभी करुणा नर दे ही देत ईस बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य देते है। तो मनुष्य दिया है उन पर कृपा की है, तो मनुष्य मिल गया तो प्रेम प्रवृत्ति हो गई। तो मनुष्य क्यों दिया भगवान ने, मनुष्य शरीर ही क्यों दिया, प्रेम देना है तो क्या देना है, देना है इस वास्ते दिया है, मनुष्य दिया है, मनुष्य दिया है तो प्रेम देंगे, बोध देंगे। देखो कोई किसी को निमंत्रण दे, आशा बिछा दे, बैठा दे, पत्र दे दे, फिर संदेह कर आनंद देगा कि नहीं देगा, अरे नहीं देना बुलाएंगे वहां, पत्र क्यों नहीं बताओ, अगर नहीं देना हो तो बुलाए क्यों, तो मनुष्य ने दिया क्यों, ये बुलाया भगवान ने बुलाया, विश्वास निराश नहीं होना। भगवान का देने का मन है, उनको परोसने का मन है, भोजन कराने का मन है भगवान का, तभी तो दिमित्र दिया है, क्यों बोलेगा बोलो, ये कहावत आती है, न तो साधु अपसंग अन्य तो है गाय, समझे नहीं, न तो बाबू सिंह बोल, न तो तेरे साधु ने तो सिंह बोल बोले वो क्यों बोले, अरे नहीं तो गाय, मैं तो गाय के समान साधु बन नहीं होता, मांगने वाला बड़ा गाय हुआ मांगता कैसे थोड़ा, न तो देने वाला तो उसकी है जानकारी है, हमारा कैसा क्यों नहीं दिया बताओ, लड़ाई करेंगे क्यों दिया मनुष्य, अगर प्रेम न देना होगा ज्ञान देना आपको मंजूर हो तो मनुष्य क्यों दिया बताओ, क्यों दिया और क्या मतलब मनुष्य का, मनुष्य का और मतलब क्या है, और मनुष्य दिया अब तो प्रेम देना पड़ेगा, अब बोध देना पड़ेगा, निमंत्रण दे दिया बोले बुला दिया देना पड़ेगा, इस बार से उत्साह रखो, कभी निराश नहीं होना भगवान से, भगवत राव से निराश नहीं होना, निराश नहीं होना, पक्की बात सच्ची बात एकदम एकदम पक्की बात है, क्यों बुलाया हमारे को, हम हमारे तरह से भोगते बैठे पड़े क्यों मनुष्य दिया बताओ, मनुष्य दिया तो प्रेम देना पड़ेगा, तब तो हक लगता है हमारा, मनुष्य दिया इस वास्ते निराश नहीं होना, निराश नहीं होना भगवान से गए, भगवत प्रेम से, भगवत तत्व ज्ञान से, मोह से निराश नहीं होना, मनुष्य दिया है और मनुष्य दिया है, मनुष्य में सत्संग दिया है, गंगा जी का किनारा दिया है, शेर जी का स्थान दिया है, कितनी बातें दी है, क्यों दिया है बताओ, या शेर जी के स्थान में हुआ है, या क्या काम है, कोई लड्डू मिलता है, पैसा बनता है, एक विचित्र बात शेर जी ने कहा, दान पुण्य ज्यादा नहीं करना चाहिए, आप सुनी बात, शेर जी ने कहा दान पुण्य ज्यादा नहीं करना, बोलो आप बात को करेंगे, अच्छा आदमी ना करेंगे नहीं है, शेर जी कहते थे, क्यों कहते थे कि तुम्हारे लिखा रहेगा तो मेरे सत्संग में गया इतना खर्चा हुआ, वो सब खर्चा में लगेगा, वो बंद कर देगा, वो सत्संग वाला बंद कर देगा, नॉर्मल ज्यादा मत करो बात बंद कर देगा, कोई कहने की बात है, या तो कहने की बात करो करोगे, शरीर ना यहाँ सत्संग में ज्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि पहले ऋषि गए इतना खर्चा हुआ, ये सब खर्चे में नहीं होगा। विशुद्ध बात है, सत्संग आना बंद हो जाएगा। या सत्संग करो, भजन ध्यान करो, दान पुण्य नहीं, यहाँ ब्राह्मण करो, दान करोगे ज्यादा पुण्य करोगे तो बाधा लग जाएगी सत्संग में, तो बाधा से भी उस बात नहीं। भट तो एक दिन कहा कि भगवान से प्रार्थना करो महाराज, पैसा आदि बताना प्रार्थना करो भगवान से, अधिक पैसा मत देना, ज्यादा पैसा से बड़ी बुरी दशा होती है। राम जी रहा है भगवान से कहना कि मेरा पैसा मत देना है, बोलो कोई ऐसी प्रार्थना हो जाएगी। पैसा मत देना मेरा नई बात है, संसार के सुख से जीते ही रखो, ये सुख नहीं चाहिए महाराज। दो ही तो चीज है कनक का माने, माधो जी से मिलना कैसे हो, छबल बेरी बस घट भीतर, कनक का माने दो माधो जी से मिलना कैसे हो, ऐसा प्रश्न। तो ज्यादा पैसा आ नहीं आते सत्संग में, देखो सत्संग में मारो भाई हुआ मारना भाई धनिया से मारना मुझे करना हुआ, मैं होने पर देखे कौन कौन आते हैं, पहले कुछ अमृत होगी, अरे एक धनिया आ जाए तो दूध दो आ जाए, सूत्र बैरी श्री गंगा, इस वास्ते भगवत प्राप्ति से निराश दे दिया। गंगा जी का वास, शेर जी सत्संग तो सेना में कर सकते थे, शेर थे वे, मेहनत कर काम सारा करे, नहीं कर गए यहाँ आए, यहाँ क्यों आए, फिर क्यों दिया, फिर यहाँ गंगा जी के उत्तराखंड में, तो प्रेम देना है भगवान को देना है, बहुत देना है, हम निराश क्यों हुए, हम निराश क्यों हुए, निराश होने बात नहीं, देंगे भगवान को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्यों दे रहे मित्र रावण, क्यों दे रहे मित्र, मनुष्य ने दिया है, सत्संग दिया है, गंगा किनारा दिया है, उत्तराखंड की भूमि दी है, तीन दिन रहे गंगा के दास, तीन दिन तो बहुत काम किया, तीन रात गया, अरे तीन दिन महीना, अच्छा अच्छा तीन दिन महीना रहते गंगा जल पीते, गंगा जल रसोई बनाती, यहाँ दुकान में गंगा जल से बनती, दुकान में भी रसोई गंगा जल से बनती है, मिठाई बनती है सस्ती, उसमें पैदा हो जाती है, गोरखपुर में अकालपुरा जिले में जो सस्ता बनाते थे, आठ दस दस हजार आदमी इकट्ठा होता, मैं देखता, मैं वहीं था, लोग इकट्ठा होता रुपये ज्यादा नहीं, कोई व्यापार करने लग गया इस बात साहिबगंज में दुकान थी गीता पर पूछ लाओ पूछे थे मुफ्त में तो जाने आने में समझ गए भीड़ कम हो गया कई कई धनी आदमी भी सड़ों को पैसा देता यदि अब धना घोड़े को घोड़े का धना शेर जी ने बात सुनी क्या करो आदमी कम है तो इंडिया मंगा को इंडिया सस्ती करते है धनी आदमी भूखे बेचारे धनी आदमी भूखे इंडिया व्यापार कर रहा ये तो आदमी नहीं काम करने वाला शेर ने कहा इंडिया मंदिर तो भगवान की कृपा है भगवान की कृपा है और कृपा से मौका मिला है सभी इस वास्ते निराश कभी होना ही चाहिए नित नहीं सा न दीदी नित नहीं बहुत मौजी बात है बड़े आनंद की बात है आप बहुत अच्छे हो आप कृपा है भगवान की कृपा है आप समझता हूँ गरीब आदमी है साधारण आदमी भगवान के दरबार में कुर्सी मिलेगी राज में कुर्सी मिलती है जो भगवान ने आप समझे लाख लाख नाम लेने वाले लखपति भगवान की विशेष कृपा है इस बार से निराश नहीं होना चाहिए इस बार हमारा आकर्षता है भगवान से ही कह सकते हैं कि आपने मनुष्य क्यों दिया बताओ क्यों दिया क्या मतलब है निराश होना सदा नई नई उद्भुता दिन दिन नव नव नवामि नंद संभव दिन दिन नव नव नमि नंद संभव दिन दिन नव नव नया नया उत्साह नया उत्साह हो भगवान की तरफ से आनंद हो गया मौज हो रही है आनंद हो रहा है भगवान ने कृपा हो रही है ये कृपा रही कृपा की पहचान है मनुष्य शरीर कृपा की पहचान है संसार की आशा रखनी नहीं चाहिए परमात्मा की आशा छोड़नी नहीं चाहिए दो बात संसार से निराश कांता शाम सुखम से श्राव पिंगला आशा ही परमम दुखम संसार की आशा है बड़ा दुख है धन की आशा भोग आशा आशा ही परमम दुखम और मेरा श्याम परमम सुख दुख रसाती परम सुख गया सुख रसाती परम सुख गया आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम इस वास्ते भगवान की आशा छोड़नी नहीं कमजोर इच्छा होने से समय लगता है जोरदार इच्छा हो जाए इच्छा मात्र से भगवान ही मिलते हैं कोई भोग नहीं मिलता रुपये नहीं मिलता इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं बड़ी से बड़ी चीज है बड़ी से बड़ी चीज इच्छा मात्र से मिलती है इस वास्ते ध्यान रखूंगा। नारायण नारायण नारायण, चलो भाई समय हो गया।